kæreste min. Min jakke er tynd, og min lomme er tom. Sov kun sødt, lille kæreste min. Mit leje bliver på den du våde eng, mens du slummer trygt i din dejlige seng. Så fjern fra hinanden, lille skat. Jeg er kun en fattig, en farende svind. Sov kun sødt, lille pige, godnat. Godnat. Godnat. Godnat, lille pige, godnat. Jeg kommer.